met een boodschap erop en geven hem mee met de luchtballon. En we vragen de soldaatjes, hey lief, zet die oorlog nu stop. En een generaal aan de horizon kijkt omhoog naar de wonderen regen.